Варажба на чаінках 27 ліпеня. Заварыў парцеляновым кубку з пагоняй гарбату, паваражу на чаінках. Ці доўга мне жыць у доме, населеным чужымі людзьмі і задуменнымі прусакамі, сярод якіх у мяне завялася апошнім часам парачка цікавых суразмоўцаў. Ці доўга мне жыць на вуліцы, дзе каты ў гэтым сакавіку ўжо не ўспаміналі маёй рыскі басоты. Ці доўга мне жыць у горадзе, дзе садзяць за краты паэтаў, якія калісьці былі выведнікамі нашае будучыні. Ці доўга мне жыць у краіне, што ўсё часцей прыводзіць на памяць гісторыю пра павука, якому адарвалі ногі і загадваюць бегчы, а паколькі ён не можа, робіцца выснова, што вушы ў павукоў месцяцца на нагах. Завару ў парцеляновым кубку з пагоняй гарбату, і танец чаінак застанецца галоўнай падзеяю гэтага дня.